ऐसा रस भर देता हूँ जो अत्यंत स्वाद वाला होता है और सबका अभिष्ट पदार्थ बन जाता है। ऐसा कैसे कर देते हो? कहते सोमो भूतवा रसात्मक रसात्मक सोम रूप धारण करके मैं करता हूँ। स्पष्ट करें इस बात को। अरे सोमा सर्व रसात्मको रस स्वभाव सर्व रसा नाम आकर सोम सर्व रसात्मक सोम करते हैं। अगर रस स्वभाव वाला ही है उसका धर्म ही रस रूप है। कैसा रस रूप है? सर्व रसों का आकर है वो खान है, उसे सोम नाम से कहते हैं लोग। सही सर्वा औषधि स्वात्त रसान प्रवेश पुष्टाति, ऐसा वह सोम क्या करता है? सगल औषधियों को अपने रस रूप से प्रवेश करके पुष्ट कर देता है। अतएव उस सोम में मैं ही प्रवेश किया, अर्थात चेतन के बिना वो क्या करेगा? चेतन आत्मा ही उस सोम रूप धारण करके अपने रस स्वभाव के द्वारा समस्त औषधियों के द्वारा प्रवेश कर जाता है और सगल औषधियों को भी वो पुष्ट कर देता है। किंचा इतना ही नहीं, और विभूति बताने जा रहे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रदः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रदः, मैं ही वैश्वान अग्नि को रूप धारण करके सकल प्राणियों का देह में आश्रित रहकर प्राणापान वायु को समान प्रकार से युक्त करके चतुर्विध अन्न को पचाता हूँ। उपाधि की महिमा है तो एक ही अग्नि सभी के अंदर, परमात्मा ही अग्नि रूपेण सभी में रह रहा है, लेकिन कोई 10 रोटी खा के हजम करता है, कोई 2 रोटी हजम नहीं कर पाता है, कोई पत्थर भी चबा डालता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांच खाने वाला भी आदमी पैदा हो रखा है दुनिया में। एरोप्लेन का जो स्क्रैप होता है ना, स्क्रैप एरोप्लेन जो बनता है उसकी जो स्पेशल टिन वगैरह होते हैं वो भी सब खा के चबा गया आदमी, ऐसे ही भी आदमी पैदा हो गया दुनिया में। अत्यंत तेज मिर्ची जो विश्व का सबसे तेज मिर्ची जो होता है सूर्यमुखी मिर्ची, वो 2.5 किलो अकेला खटाखट खा गया 5 मिनट के अंदर, क्या आदमी है दुनिया में, कोई फर्क नहीं पड़ा उसका, हजम हो जाता है। कैसा वैश्वान अग्नि रूपेण भगवान है, है? और याद एक मिर्ची का टुकड़ा छुए नहीं तो बस हालत खराब कर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ऐसे भी उपाधि है। तकते तो उपाधि की महिमा है, उनका कोई दोष नहीं, वैश्वान अग्नि का कोई दोष नहीं, इसमें अग्नि तो अग्नि है, सबको पहचाने को तैयार है, लेकिन आप भी उपाधि जो आंत वगैरह हैं, जो ग्रंथियां हैं जिनसे श्राव निकलते हैं वे बिगड़ गए हैं, क्या करेगा वो अग्नि, क्या करेगा? अब ईंधन ही ना मिले तो अग्नि क्या होगा? ये ग्रंथियों से ईंधन मिलता है ना, वो तो अग्नि को ईंधन नहीं मिला तो मंदा अग्नि होगा। अब इन ग्रंथियों से समय प्रकार श्राव निकलता है और उचित उचित समय पर आप यथोचित अन्न आदि को प्रदान करते रहते हैं और इत्यादि के अनुसार, तो अपने आप अग्नि प्रदीप्त रहेगा। और गड़बड़ सड़बड़ खाएंगे पियेंगे सब कुछ करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो अग्नि बिगड़ जाएगी, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो नष्ट अग्नि क्या हो रहा है, उपाधि का नाश होने से अग्नि नाश हो गया व्यवहार होता है। इसलिए कहते हम एव वैश्वान रो भूत्वा, भगवान कहते हम एव वैश्वान रो उदरस्थो अग्नि, उदर में स्थित अग्नि हो करके भूतवा अयम अग्निर वैश्वान यो अयम अंत पुरुषे ये इदम अन्नम पच्यते इत्य श्रुति ही प्रमाण है। अयम अग्नि ये जो अग्नि है योयम अंत पुरुष है, जिस पुरुष के भीतर में वही वैश्वानर है, ये नीदम अन्नम पचते जिस अग्नि की तरह समस्त प्रकार का अन्न पकता है, इत्य श्रुत है श्रुति प्रमाण है। वैश्वानर सन प्राणिनाम प्राणवदाम देहम आश्रित, वैश्वान होकर के सकल प्राणियों का जो शरीर को आश्रित करके प्रविष्ट सन, शरीर को आश्रित करना तो शरीर में प्रवेश करके प्राण अपान समायुक्त, प्राण अपानाभ्याम समायुक्त मैंने संयुक्त सन, प्राणारपान समय प्रकार से युक्त होकर के पचामी पक्तिम करोमी मैं सब पचाता हूँ। चतुर्विधम चतुष् प्रकार अन्नम, चार प्रकार का जो अन्न समस्त प्रकार के अन्नों को आसनम भोज्यम भक्ष्यम चोष्यम लेहियम च, कौन कौन है वो चार प्रकार का जो खाने हो गए? मैंने एक बता दिया भोज्य है, दूसरा भक्ष्य है, तीसरा चोष्य है, चौथा लेह है। भोज्यम भक्ष्यम चौष्यम और लेहियम, एक है जो दान से चबाया जाए वो भोज्य, बिना चबाए निगल दिया जाए वो भक्ष्य, और चौष्य चूसा जाए, और लेह है, लेह तो आप जानते ही हैं कि जो पेस्ट जैसे होते हैं हलवा वगैरह वो ले। भोक्ता वैश्वान, इसलिए असली भोक्ता कौन है? वैश्वानर है। और अहंकार से हम लोग, मैं भोक्ता हूँ, मेरा अग्नि बहुत तेज है, कहते ना मेरा अग्नि मंद हो गया है, मेरे मंदाग्नि रोग है, ऐसे लोग अपने आप पे आरोप कर लेते हैं। है असली भोक्ता वैश्वानर अग्नि ही भोज्य मन्यम सोमहा, इसलिए भोक्ता हुए वैश्वानर अग्नि, भोज्य है अन्न, सोमहा तदेत उभयम, इसलिए दोनों को मिलाकर कह दिया अग्नि सोमो। इसे जो हम भोजन करते हैं इसका नाम अग्निशोम याग हो गया। सर्वमिति पश्यतो, ऐसा जो उपासना आदमी करता है विभूति को लेकर, सर्वम अग्निशोम मयम, जो कुछ भी संसार में क्या है वो अग्नि और सोम रूपाई है। अग्नि मने भुक्ता अर्थात जो अग्नि है वैश्वानर भुक्त रूपेण, और रस रूपा अन्न रूपा सोम होता है वो भोज्य है। भोज्य भोक्तृ भाव को अन्न और सोम रूपेण सकल वस्तुओं को जो अनुभव कर विचार करता है, अनुभव करता है, देखता है, उपासना करता है, वह अन्न दोष लेपो न भवती, उस व्यक्ति को अन्न कृत दोष का लेप संबंध नहीं होता। चाहे कोई भी भंडारा खा लो उसका दोष आपको नहीं लगेगा, इन दृष्टि से करना पड़ेगा। धारा अग्निहोत्र करो, जो कुछ भी खाते पीते मंत्र के साथ जपते हुए स्वाहा करते जाओ, भले अग्निशोम देवता को मैं दे रहा हूँ, वही खाता है, वही पीता है, वही पचाता है, वही सब कर रहा है, वही अन्न भी है, वही अत्ता भी है, वैश्वानर अग्नि रूपेणा, वही परमात्मा अग्नि हो गया है, भोक्ता हो गया है, और अन्न रूपेणा रस रूपेणा सोम रूपेणा वही परमात्मा भोज्य हो गया। अच्छा भोज्य भुक्त रूपेणा एकमेव अतिथि परमात्मा सकल प्रकार शरीरों के माध्यम से अन्नात्रि भाव में रह रहा है, इसी को लेकर प्राण प्रश्न परिषद अन्नात्रि भाव को लेकर सार प्रश्न परिषद है। इस अन्नात्रि भाव रूपी अग्नि सोम भाव दृष्टिकोण से उपासना करता हुआ अन्न पान करता है, उसको अन्न कृत दोष का लेप कभी नहीं हो सकता। भाष्यकार ने अपने तरफ से दृष्टि फल बता दिया, उपासना एक विभूति की उपासना का फल वर्णन कर दिया। किंच इत्रायनी सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतेन विदेव चाहं। कहते हैं कि भय सर्वस्य च हृदि अहम सन्निविष्ट, सभी के हृदय के अंदर मैं ही प्रवेश कर बैठा हूँ अंतर्यामी रूपेण, अते मेरे से ही मत्त एव स्मृति ज्ञानम अपोहनं च, मेरे ही कृपा से, इसलिए क्या होता मेरी ही सत्ता से मेरी चेतनता से ही सभी को स्मृति ज्ञान आदि सब कुछ अपोहनं च। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्य, सकल वेदों के द्वारा वेद्य भी मैं ही हूँ। वेदांत कृत वेद विदेव च, मैं ही वेदांत का निर्माता हूँ, वेदांत कृत मई हूँ, वेद वेत्ता भी मई हूँ, वेद विदेव च अहम मही वेद वेत्ता हूँ। इसलिए कहते हुए नारायणम परिवेष्टम, सब कुछ वही है और है कौन दूसरा, वहीं से आया उसी में लीन होना है। भाष्यकार सर्वस्य प्राणि जातस्य अहम आत्मा सन हृदि बुद्धौ सन्निविष्टो, सर्वस्य मने प्राणि जातस्य समस्त प्राणी समूह के अंदर अहम मने आत्मा सन मई आत्मा रूपेण हृदय मने बुद्धि में सन्निविष्ट अस्मी सन्निविष्ट हूँ। अतो मत्तैव आत्मनः, इसलिए मुझ आत्मा से ही सर्व प्राणिनाम स्मृति ज्ञानम तत् अपोहनं च, सकल प्राणियों के अंदर स्मृति ज्ञान और इनका अभाव सबका अनुभूति होता है। पुण्यकरणां च पुण्यकर्मान रोदन ज्ञान स्मृति बहुत तथा पापकरणां पापकर्मान रूपेण स्मृति ज्ञान और अपोहनं च अपायनम अपगानं च। ऐसे क्यों हो, जब आप ही आत्मा है सभी के अंदर, आपसे सब में बराबर स्मृति होना चाहिए, बराबर ज्ञान होना चाहिए। कहते नहीं, क्या करो, उसने अपने अहंकार है ना, उसने अपने अहंकार के कारण से अपनी जो पुण्य है और पाप मान रहा है। अहंकार मिटाता करता हम इति मन्यते, जो है इधर कर्तृत्व वाला जो कर्ता क्या है, वो अपने पुण्य आदि के कारण से उस तादृश पुण्य विशिष्ट उपाधि में बस ज्ञान और स्मृति होता है, पाप विशिष्ट उपाधि में विस्मृति होती है और अज्ञान होता है, पर पाप विशिष्ट पाप यही ज्यादा है। इसलिए कहते हैं एशाम कु पुण्य कर्मिणांच, जिन पुण्य कर्मियों के पुण्य कर्मानुरोधे न पुण्य कर्म के आधार पर ज्ञान और स्मृति होता है वह मत्तैव, ऐसा अनवय पूर्व में, तथा पाप करणांच पाप कर्मानुरोधे न स्मृति ज्ञान योर अपोहनम पाप कर्मियों के पाप कर्म के अनुसार स्मृति और ज्ञान को जो हट जाना, नष्ट हो जाना, अपायनम दूर हो जाना, अपगमनम च उनसे निकल जाना, ये सारी चीजें मत्तैव मुझ आत्मा की सत्ता से ही होता है। वेदेश सर्वैरहमेव परमात्मा वेद्यो, सकल वेदों के द्वारा वास्तव में वेद्यभूत तत्व मही हूँ। वेदव्यो वेदांत कृत वेदांतार्थ संप्रदाय कृत, वेदांतार्थ संप्रदाय का करने वाला वो व्यासादि रूप मई हूँ। वेद वेद वेदार्थ विदेव चाहम, हर वेदों का वास्तविक तात्पर्य अर्थ को जानने वाला भी मई हूँ, आत्मा ही है और कोई दूसरा नहीं। इस प्रकार से भगवान ईश्वर का ऐश्वर्य विभूति को संक्षेप में कथन किया गया था। भाष्यकार कहते भगवत ईश्वर से नारायणाख्य विभूति ही संक्षेप उक्त, भगवान ईश्वर नारायण नाम से प्रसिद्ध है, उसकी विभूति को संक्षेप से कह दिया गया। विशिष्टोपाय कृतो यद आदित्य कथन तेज इत्यादि ना, विभूतिया कैसे विशिष्टोपाय कृत है, स्वतः नहीं है, स्वाभाविक कोई वहां पर ऐश्वर्य कुछ नहीं है विभूतियां, अरे विशिष्ट उपाय कृत विभूतियां है जिनको संक्षेप में कथन किया गया है। कहां से यदायुगं तेज इत्यादि श्लोक से आरम्भ किया गया था। अथ अधुना और अब करना क्या चाहते है आप, तस्यैव क्षराक्षरोपाय प्रविभक्ततया, वही ईश्वर क्षर और अक्षर उपाधियों से भेद को प्राप्त है और एतर्ष उपाधियों से परे निर्गुण का भी कथन करना है। तीसरा निरुपाधिकस्य केवलस्य स्वरूप निर्धारेशया, निरुपाधिक केवल है उसके स्वरूप का निर्धारण करने की इच्छा से उत्तर श्लोक आरभ्यन्ते, आगे के श्लोकों को आरंभ किया जाता है। तत्र सर्वमेव अतीत अनागत अनंतराध्यायार्थ जातम त्रिधा राशि कृत्या, इसलिए आप क्या करने जा रहे हैं, सर्वमेव अतीत जितने भी आप पढ़ चुके 14 अध्याय और आगे बचा कुछ जो 3 अध्याय और इस अध्याय में जो कहा हुआ बातों को सभी का सार संक्षेप को 3 भागों में विभक्त करके यहाँ बताने जा रहे हैं। सर्वमेव अतीत अनागत अनंत अध्यायार्थ जातम त्रिधा राशि कृत्य, 3 भाग विभक्त करके क्षर अक्षर और उत्तम, 3 नाम से कहेंगे यहाँ पर क्षर अक्षर और उत्तम, उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम जिसको कहते हैं, राशि कृत्या उसी को भूमिका बांधते हुए कह रहे हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरे वच क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते, द्वाविमो पुरुषो लोके, इस लोक में 2 पुरुष, एक पुरुष का नाम क्षर है और दूसरे पुरुष का नाम अक्षर है। क्षर नाम पुरुष कौन है, ये जितना भी भूत है सर्वाणी भूतानि क्षर, समस्त भूतों को क्षर नाम का पुरुष से कहा जाता है। और जो कूटस्थ है मायावच्छिन्न होकर, कूट में माया पहले एक बार कर चुके हैं अर्थ, ये भी उसी प्रकरण और कहना जहाँ भी कूट शब्द से माया ही लेना अभिष्ट है, माया उपाधि को और माया में अवस्थित होकर के लीलाओं को करने वाला अंतर्यामी जो है वो अक्षर समझो, ये दूसरा पुरुष है। 2 पुरुष हो गए, अक्षर जो सगल भूतात्मक है और दूसरा जो माया दृष्टित्व कर कार्य करता है वह कुटस्थ नाम का दूसरा अक्षर है, पुरुष है, ईश्वर है। पृथक राशि कृतो, पृथक पृथक 2 राशियां बटावा इतुच्यते है, कहा लोक के संसारे, संसार में लोक में ऐसा व्यवहार होता है, बस 2 कोटियों में डाल दे समस्त संसार को, एक का नाम क्षर दिया दूसरे का नाम अक्षर, क्षरश्च क्षर दीदि क्षर विनाशी, जो विनाशी है उनका नाम क्षर है, एको राशि, ये एक राशि है। और अपर है जो दूसरा पुरुषो अक्षर, और दूसरा पुरुष का नाम क्या है अक्षर, वो अविनाशी, न अक्षर दीदि अक्षर मैंने अविनाशी, भगवतो माया शक्ति ही, तद विपरीत है भगवान की जो माया शक्ति, क्षराज्ञ से पुरुष से उत्पत्ति बीजम, क्षरा के पुरुष का जो उत्पत्ति का कारण है, अनेक संसार जिंदु काम कर्म आदि संस्कार आश्रयो, अनेक जो संसारी जंतुओं के काम कर्म आदि संस्कारों आदियों का आश्रय होता है वह अपर अक्षर पुरुष उच्चते, वो दूसरा कोटि है वह अक्षर शब्द से कहा जाता है, उसको सापेक्षिक अविनाशित्व, यहाँ ये जो बारम्बार हो रहा है अक्षर उसके अपेक्षा से उसको अक्षर कहा गया है, जो मायावचन चैतन्य है, जिसमें समस्त संसार का बीज रूपेण संत काम राग द्वेष आदि संस्कार समस्त चीज विद्यमान है। और मायावचन चैतन्य जो ईश्वर है उसको हमने कह दिया दूसरा पुरुष अविनाशी कर दिया। कौन पुरुष हो इत्यादि दोनों पुरुष कौन है? स्वयं भगवान, स्वयं भगवान कहने जा रहे हैं। आह क्षर सर्वाणि भूतानि समस्तम विकार जातम इत्यर्थः, समस्त विकार समूह को यहाँ क्षर शब्द से कहा गया। कूटस्थ कूट राशि वसित, एक तो पक्ष हो गया और कूट शब्द कहे राशि, राशि के समान रहता है जो उसका नाम कूट है। अतः कूटो माया वंचना जीवमता कुटिलता इति पर्याय, कूट कहते हैं माया वंचना को, जीवमता कुटिला, जीवमता मैंने ढोंग, अकुटिलता अकुटिल भाव, नयस्य माया जिह्मं च आया है ना श्रुति में, जिसके अंदर माया जिह्मा मुंडको परिषद के अंत में है वही अधिकारी होता है इसको प्राप्त करने का वर्णन किया हुआ है। कहते हैं संसार कहते को ये माया हो गया, वंचना जिह्मता इति पर्याय अनेक माया आदि प्रकार स्थित, अनेक रूप से स्थित है, अर्थात माया आदि रूपेण माया रूपेण स्थित है, वंचना रूपेण स्थित है, जीवमता रूपेण स्थित है, कुटिलता रूपेण स्थित है, उसका नाम कूटस्थ है। ऐसा जो स्थित उसका नाम कूटस्थ। संसार बीज अनंत्यात्, ये संस्कार का बीज, संसार का बीज कैसे है अनंत, इसने कह दिया न क्षर दीदी अक्षर, जो भी विनाशी है लेकिन बीज अनंत होने के नाते उसको क्या कह दिया अविनाशी कह दिया। अक्षर उच्चते अनंत्यात् न क्षर अक्षर उच्चते, कार्य को अक्षर कर दिया कारण तो अक्षर, इधर व्याकृत अव्याकृत भी कार्य को व्याकृत कर दिया कारण तो अव्याकृत कर दिया। इन सबसे पहले वो तीसरा है जो उत्तम पुरुष कहा जाता है। आभ्यंग क्षराक्षराभ्यंग विलक्षणाक्षराक्षरोपाधि द्वय दोषेण अस्पष्ट, जो क्षर और अक्षर से परे विलक्षण है और क्षर अक्षर में उपाधि द्वय के जो दोषों से असंबद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त स्वभाव वाला है वो कौन है? वो उत्तम पुरुष स्तन्य परमात्यार्थ यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्यते ईश्वर। ये निर्गुण निराकार वस्तु वास्तव में सर्वव्यापक सर्वाधिष्ठान सभी कल्पनाओं का जो अधिष्ठान बोध तत्व है उसको कथन कर उत्तम पुरुष स्तन्य, इन दो से भिन्न तीसरा है जिसका नाम उत्तम पुरुष अर्थ पुरुषोत्तम है, परमात्मा इस शब्द से कहा जाता है परमात्मा की उदाहरण, जो कि कैसा है लोकत्रय माविश्य लोकत्रय को व्याप्त करके समस्त लोकत्रय को धारण करने वाला है, ऐसे यह अभी है ईश्वर है। उत्तम उत्कृष्टतम अत्यंत उत्कृष्ट पुरुष तू अन्यो, ये तीसरा है पुरुष अत्यंत विलक्षण, वो अत्यंत विलक्षण है, किन से अत्यंत विलक्षण है? आभ्याम पूर्व में कथित जो क्षर क्षरा क्षराक्षराभ्याम क्षर अक्षर से वह अत्यंत विलक्षण है परमात्मा ही थे, और उसी को लोग परमात्मा शब्द से क्यों कहते हैं? परमश्चासो देहाय विद्या कृतात्मभ्य परमश्चासो, ये सर्वश्रेष्ठ है, किनकी अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ आत्मा ये? क्योंकि देह को आत्मा मानने वाले हैं, इंद्रिय को आत्मा मानने वाले हैं, मन को आत्मा मानने वाले हैं, इन देहादि विभिन्न विषयों को जो आत्मा मानते हैं, देहादि अविद्याकृत जो आत्माएं हैं, अनंत आत्माएं आपको मान लेते हो जिनको, इन सभी आत्माओं की अपेक्षा से वो परम है और आत्मा भी इन समस्त की अपेक्षा से परम ही है, इतनी नहीं पारमार्थिक सर्वभूतानां प्रत्यक्ष क्षेत्र, क्योंकि सकल भूतों का वो प्रत्यक्ष चैतन्य है, अतः परमात्मा वेदांतेश, इसे लोक वेद में सर्वत्र इस आत्मा को उस विशुद्ध को परमात्मा शब्द से कहा करते हैं। सैव विशेष्यते, उसी को विशेषित कर गौर स्पष्ट कराया जा रहा है, यो लोक विशेषणों से विशेषित करके समझाने की कोशिश किया जा रहा है। यो लोकत्रय भूर्भुवस्वराख्यम, लोकत्रय कौन? भूर्भुवस्व, जिस 14 लोक पूरा जब भूमंडल जगत मंडल ही विव्याप्त है, स्वकीय या चैतन्य बल शक्तिया आवश्य, अपनी जो चैतन्य रूपी बल विशेषात्मक शक्ति के द्वारा प्रवेश किया होगा, समान प्रवेश है। स्वकीय या चैतन्य बल शक्तिया आवश्य मैंने प्रवेश विवर्त, अपनी जो चैतन्यत्मक जो बल कृपा शक्ति है, उस शक्ति के माध्यम से प्रवेश किया हुआ है करके विभर्ती स्वर्ग सद्भाव मात्र वास्तव प्रवेश नहीं है, स्वर्ग सद्भाव मात्र से धारण करता है। तो धारण करता क्या, धारण करने का स्वर्ग सद्भाव मात्र से धारण किए गए समान। कई बार होता है ना भाई, आप आना जाना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, लोग क्या आप कुछ मत कीजिए, आप आइए बस, आप रहिए, आपका रहने मात्र सब हो जाए, हमें भी संतुष्टि हो जाएगी भाई आप आए थे, आपके तत्वावधान में, लोग कहते ना आपका तत्वावधान में हो रहा है, उनके अस्तित्व मात्र सब क्रियाकलाप सही हो जाता है, अपने आप सही हो जाए, टेढ़े मेढ़े जितने भी हैं वो भी सही हो जाएंगे। पहले देखते थे जब कार्यक्रम होते थे ना, जब हम लोग मंच पे रहते थे, मंच से पूरा पंगत को ही संभालते थे, फटकार भी देते थे, चाय चुई नहीं होता था, दक्षिणा की लड़ाई होती थी, और अब हर बार कहते लड़ाई होती है, क्यों होता है? व्यक्ति की अपनी सत्ता कुछ है ना, व्यक्ति की अपनी कुछ सत्ता है, उसके महत्व कोई समझता नहीं शुरू में, जब लोप हो जाओ सत्ता तब समझ में आता है, उनके रहने पर देखो कैसे चलता था सत्ता, और अब तो मारपीट तक नौबत आ जाता है, बाद में व्यक्ति का महत्व समझ में आता है। इसलिए कहते यहाँ पर ईश्वर की सत्ता उसी प्रकार से, यदि लौकिकी एक विशिष्ट व्यक्ति का इतनी सामर्थ्य है, उसकी सत्ता मार्ग सब काम सही हो जाता है, पर इस परमात्मा की सत्ता से जगत चल रहा है, कहने में कौन सा हमें हिचकिचाहट होगी, मानना ही होगा, उस ईश्वरीय सत्ता से ही सारा जगत सुव्यवस्थित रूप से चलता है। स्वकीय चैतन्य बल शक्ति विषय प्रविश विवर्ति स्वरूप सद्भाव मात्र विवर्ति धारयति अव्ययो नाश्य विद्युत अव्ययः, इसका वे कदापि नहीं होता, धारण करते करते करते करते तो नष्ट हो जाते हैं। हम मकान वगैरह क्या है, फूल बनते हैं, सब बनते कि नहीं बनते, धारण किए हुए, चार दीवार खड़ा है, छत को धारण किया है, सब खड़े है ना, इसको तो धारण करना, इनका तक धारण करते हैं, कितना भी रंगाई पोताई करते उसको संभालने की कोशिश करो, 100 साल के बाद खत्म, सब नष्ट हो जाना है। ये सब व्यय को प्राप्त करने वाले धारक वस्तु है, और परमात्मा जो धारक है वह अव्यय है, कदापि व्यय को प्राप्त करने वाला नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ नारायण ईश्वरशील वो ईश्वर है, क्यों? क्योंकि वह सर्वज्ञ है, सर्वासन ज्यो भी भवन, सब रूप से होता भी अपने गृह रूप होता है, जो त्यागता नहीं है वह सर्वज्ञ नारायण राम से सुप्रसिद्ध है, सभी पर अपने किसी का सत्ता मात्र के भय है, वो सब कार्य निष्पादन, इसलिए ईश्वरशील नियमनशील प्रशासन करने के स्वभाव वाला है, अतः उसका एक नाम ईश्वर भी है। यथा व्याख्यात ईश्वर से पुरुषोत्तम नाम प्रसिद्धम, यथा व्याख्यात ये जो ईश्वर है इसके एक और नाम है दुनिया में जो सुप्रसिद्ध नाम है, क्या है वो? पुरुषोत्तम नाम है उसका, इत्यतन नाम प्रसिद्धम, यह नाम उसका जो है सुप्रसिद्ध है, तस्य नाम निर्वचन प्रसिद्धिया अर्थवत्तम नाम न दर्शेती, उसके नाम का भी निर्वचन करके बताएंगे क्यों उसका नाम है पड़ा, और उस निर्वचन के द्वारा प्रसिद्धि ही नहीं उसके अर्थवत्व को भी कथन करने जा रहे, उसका नाम सार्थक है, कथन लोगों के भी व्यवहार में हो जाता, अरे आपका नाम सार्थक है, आपने तो ऐसे काम कर दिखा दिया जो आपके नाम के मुताबिक है, या नहीं? तो इसीलिए कहते हैं उसी पर यहाँ भी भगवान का जो आप नाम रखते हो पुरुषोत्तम, वह नाम भी चरितार्थ होनी चाहिए, अर्थवान होनी चाहिए, उसी को दिखाने जा रहे हैं, नाम निर्वचन प्रसिद्धि के द्वारा अर्थवत्तम नाम नो दर्शयन निर्विषयो हम ईश्वर इत्यात्मा नाम दर्शित भगवान, इसीलिए इस प्रकार से भगवान अपने आप को दर्शाना जा रहे हैं, मैं जो ईश्वर रूपेण निर्दिशय हूँ, निर्बालिक हूँ, निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप वाला हूँ, इस बात को दर्शाते भगवान कहते हैं, यस्माक्षरम अतीतो अहम अक्षराद्यपिचोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमः, यस्माक्षरम अतीतो अहम, जिसलिए मैं सब क्षर से अतीत हूँ, क्षरम को अतिक्रमण करके रहने वाला, क्षर से असंबद्ध अक्षराद्यपि, इसी प्रकार मैं अक्षर से भी असंबद्ध, अक्षर से भी अलग हूँ, अर्थात न सर्वभूत रूप हूँ न ईश्वर हूँ, सगर भूतों से भिन्न व कूटस से भी भिन्न हूँ, इन दोनों से विलक्षण हूँ, विशुद्ध स्वरूप है मेरा, अतो अस्मि लोके वेदेचा, इसे लोक वे सर्वत्र मेरी प्रसिद्धि है कि मुझे लोग पुरुषोत्तम का नाम से कहते हैं, यस्माक्षरम अतीतो हम, जिसने मैं क्षर को अतिक्रमण करके रहता हूँ, संसार माया वृक्ष अश्वत्थाख्यम अतिक्रांतो अहम, संसार रूपा जो मायामय वृक्ष है अश्वत्थ नाम से जो पूर्व में कहा गया है उसको अतिक्रांतो अहम, उसको अतिक्रमण करके रहता हूँ। केवल अक्षर से को अतिक्रमण करके आप नहीं रहते हैं, फिर अक्षराद भी संसार वृक्ष के बीज भूता, संसार वृक्ष का बीज भूता माया रूप से भी वह उससे भी अलग है, उसको भी अतीतो अहम, असल वही होगा उससे भी उसको भी अतिक्रमण करके रहते हैं वह अतीतो अहम। अपिच भूतादपि च उत्तम उत्कृष्टतम ऊर्ध्वतमो वह उत्कृष्टतम है अथवा उससे भी ऊर्ध्व है, उससे भी पर है सर्वत्र व्यापक होने से। ये देशावचन समस्त ब्रह्मांड है क्षराक्षर, उससे भी परे है ये, इसे ऊर्ध्वम अर्थ भी एक पक्ष में कर दिया। अतो वह अतः क्षराक्षराभ्यम उत्तमत्वात् अस्मि भवामि लोके वेदे च प्रतितः, जिसने मैं क्षर और अक्षर इन दोनों से उत्तम हूँ इसलिए मुझे इस लोक और वेदम सभी जगह प्रतित मैं प्रख्यात अस्मि, मैं प्रख्यात हूँ। केंद्र बिना प्रज्ञात हो पुरुषोत्तम इत्यवम माम भक्त जन आविदो, पुरुषोत्तम शब्द से जो है मुझे भक्त जन लोग जानते हैं। कवया काव्यादि शिक्षा इदम नाम निबदंती, और काव्यादियों में कवि लोग भी पुरुषोत्तम नाम को सभी ने जोड़ रखा है। पुरुषोत्तम इत्यनी न अभिधान न अभिग्रणंधी, पुरुषोत्तम इस नाम के द्वारा मेरा कथन गायन संकीर्तन सभी लोग किया करते हैं। इस प्रकार के वास्तविक सिद्धांत कथन करने के बाद तरुणादित का कथन कर दिया, क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम के सर्व कथन कर दिया, तो अब क्या करने जा रहे हैं। तथा इधानीम यथा निरुक्तम मातरम वेद तस्म फलम उच्चते, विधा निरूपित जैसा निरूपण करके आए हैं उस आत्मत्व को जानने वाला उस तत्ववेत्ता को क्या फल मिलता है वो फल स्तुति करने जा रहे हैं। यो मामेवम असम्मोढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वित भजति माम सर्वभावेन भारत। यो मामेवम असम्मोढो, जो मुझ परमात्मा किस प्रकार से असम्मोढो, सभी तो सम्यक बड़े अच्छे ढंग से बेवकूफ बने हुए हैं ना, सम्मूढ़ है, और जो असम्मूढ़ है उसकी बात हम कह रहे हैं। असम्मूढ़ दो ही हो सकता है, या तो पूर्ण ज्ञानी है या बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य, जो कुछ पढ़ा लिखा होता है वही सम्मूढ़ होता है। अब पूरा पढ़ा नहीं ना, अभी पूरा है नहीं ज्ञान, अब सम्यक प्रकार से मूढ़ हो रखा है, जान करके भी को बना हुआ है। इसको गुरु जी कहते लिटरेट फूल्स अंग्रेजी में कहते, जब अमेरिका भाषण दे रहे थे एडमंटन नॉलमन ने यही बोला कि जो है लोगों ने प्रश्न पूछा कि भाई आपके देश में क्या है कि सब महात्मा बन जाते ये हो जाते हैं, क्या मतलब। तो शुरू इसलिए यही किया, अरे पढ़े लिखे मूर्खों क्या है क्या नहीं दिख रहा है क्या, मेरे को सुने तुम क्यों आए हो यहाँ पर बताओ, पहले मेरे अंदर कुछ है तभी तो तुम आए हो, वही वहां भी सब में है इसलिए सब कैसे वैसा ही है, बोला बताने की तरीका है। अब कहते हैं तुम लोगों के पास ये नहीं है, इसे तुम लोग सब पशु है, यू आर ऑल ह्यूमन एनिमल्स, उनका वर्ड था शब्दावली, यू आर ऑल ह्यूमन एनिमल्स, मनुष्याकार में पशु हो। बड़ा फटकारे है वो भाषण सुनने लगे, बहुत ही जबरदस्त है, कान पकड़ लिया अमेरिका वाले, फिर बुलाते नहीं थे वही बोलने दो उनको, कोई योग सिखाते रहे वही ठीक है, और कोई बात पर उनको शामिल नहीं करना चाहिए, तो अपने राजनीतिक लाभ उठाना चाहता था। और यहाँ तक कहती है मानवाधिकार की बात तुम करते हो और अत्यंत अमानवीय पुरुष संसार में है तो अमेरिकी आदमी है, और उसमें भी अमेरिकियों में भी महा अमानवीय पुरुष है तो अमेरिका का राष्ट्रपति। वो बेचारा बैठा है बगल सुन रहा, दोबारा बुलाएगा सम्मान करेगा वो, ऐसा भयंकर बोले डर नहीं देखा, दूसरा कोई तो डर जाएगा, बंदूक से उड़ा दे गोली से उड़ा दे, क्या भरोसा है इसका, पब्लिक में बोल रहे हो पूरा अमेरिका में टीवी में दिख रहा है सब लोग सुन रहे सारी दुनिया में, कोई परवाह नहीं मस्त राम आज तक जिंदे मस्त है। अगर यदि संसार को खतरा है एक से ही खतरा है अमेरिका से, संसार में अशांति का भी कारण है तो ये अमेरिका है, और हम इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ के लोगों को शांति समझाने के, शांति क्या तुम पीस की बात करते हो, गल्फ को भी एक बहुत राजनीतिक भी बोला उन्होंने उस दिन, तो गल्फ का चलता है ना इसराइल का मामला आज तक चल रहा है, तो उस गए कि तुम क्या शांति, तुम शांति शब्द का अर्थ ही नहीं जानते, यू डोंट नो व्हाट इज पीस, हाउ यू कैन एस्टैब्लिश पीस, तुम जानते नहीं शांति क्या, तुम शांति समझौता करने जा रहे हो वहां, बहुत बढ़िया है। तो वही यहाँ पर भी कह रहे हैं वो सब मूड है, वो कभी आत्मा परमात्मा को समझ ही नहीं सकते, और एक ही जानते बंदूक पैदा करना, उसको बांट करके सब जगह गुरुवार को फैलाना, और कुछ नहीं जानते। और जो असमूढ़ है वही मुझे जान पाता है। यो माम एवं असमूढ़ संजानाति पुरुषोत्तम, जो मुझ पुरुषोत्तम को, इस प्रकार का पुरुषोत्तम को असमूढ़ होकर जानता है, सा सर्व भजति माम सर्वभावेन पार्थ, वही सर्वित है, वह मुझे सर्वभाव रूपेण भजन करता है। हे भारत संबोधन दिया, सम्मोढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्विद् भजति माम सर्वभावेन भारत। सभाष्य चलना था, यो माम ईश्वरं यथोक्त विशेषण एवं यथोक्तेन प्रकारेण एव असम्मोढ़ सम्मोह वर्जिता सन जानाति, जो मुझ ईश्वर को पूर्वोक्त स्वरूप वाला जो ईश्वर है निरुण निराकार और उक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रवोक्ते नहीं प्रकार जो साधना बताई गई उसी के आधार पर असमूढ़ में सम्मोह से रहित हो गए जानाति, किस प्रकार जान रहा है वो, अयम अहम अस्मीति, ये आत्मा जो ब्रह्म वही मैं हूँ, ऐसा इति पुरुषोत्तमम, इस तरह से पुरुषोत्तम मैं ही हूँ, इस प्रकार से जानने वाला जो स सर्वित सर्वात्मा सर्वम वित्ती सर्वरूपेण सबको जानने वाला है वो, इति सर्वज्ञ सर्वभूतस्तम भजति माम, अतएव सकल भूतों में विद्यमान मेरे को व्याप्त मुझ परमात्मा को ही भजता है। कैसे बजता है, सर्वभावेन सर्वात्म चित्ततया सर्वभावेन सर्वात्मना सर्व ही प्रकार भजती, सर्वभावेन का मतलब कद सर्वात्म चित्ततया सर्वात्मनी मय्येव आसक्त चित्तत्वेन, सभी आत्माओं में मेरे ही स्वरूप को देखते हुए मेरे को ही वहां पर सभी की आत्मा के अंदर आसक्त चित्त वाला होकर के रहता है। हे भारत संबोधन, भरत वंशी उत्कृष्ट वंश में उत्पन्न होने के कारण से एकाश कार्य करने में तुम भी समर्थ हो, ये नहीं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है कि मैं सर्वात्मभाव से कैसे आपका जो है परमेश्वर रूपेण सभी आत्माओं में ध्यान कर सकूं, तो युद्ध भी करूं साथ में, ये असंभव है, ऐसा नहीं सोचना। अनादिकाल से भरत वंशियों में तो ये बात देखने को मिला है, सदा ही शुद्ध वेदांति होते हुए आश्रम धर्म और वर्ण धर्म का पालन करता हुआ जीवन मुक्त हुआ देखा गया है, तरे वो जन का आज दृष्टान्त दे चुके हैं। अतएव जो है असंभव की परिकल्पना करें, संबोधन से समझा दिए भारत, अगले में भी इसलिए भारत संबोधन दे रहे हैं, और तुमको यह रहस्य पूर्ण ज्ञान भी इसलिए ही दिया हूँ क्योंकि तुम भरतवंशी हो। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम् उक्तम मयानघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनग, हे भरतवंशी हो इतना ही नहीं, साथ तुम निष्पापी हो, भरतवंशी तो दुर्योधन भी हो, उसको क्यों नहीं दिया होगा ज्ञान, कहते हैं वो अनग नहीं वो अघ है, तुम अनग हो, इतने फर्क है। इसलिए तुम अनग भी हो, भरतवंशी होने के साथ साथ निष्पाप अंतकरण वाले हो, इसलिए तुमको गुह्यतमम इदम शास्त्रम अत्यंत रहस्यपूर्ण, यह पंद्रवा अध्याय रूपी शास्त्र कह दिया। इसको शास्त्र क्यों कह रहे पंद्रवा अध्याय को, इसलिए कि सकल श्रुति स्मृतियों का सार इसके अंदर है, वेदों का ही नहीं इस स्मृति का भी सकल चीज का सार इसके अंदर मिल रहा है। अतएव इसको कह दिया शास्त्रम एवं उक्तम मया, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कह दिया गया, एतद् बुद्ध्वा इसे जान करके बुद्धिमान कृतकृत्य स्या, जो बुद्धिमान पुरुष है वह कृतकृत्य हो जाता है। अस्मिन् अध्याये भगवत तत्व ज्ञानम मोक्ष फलम उक्त्वा अत इदानीं तस्तावति, इस अध्याय में भगवत तत्व का जो ज्ञान दिया गया वह मोक्ष में फल को प्रदान करने वाला है, यह पूर्व से कथन करने के बाद और अब उसकी स्तुति भी कर रहे हैं। तस्तावति इति गुह्यतमम इति इत्येतत् गुह्यतमम गुह्यतमम गोप्यतमम अत्यंत रहस्यम अत्यंत रहस्यात्मक है ये, किम क्या है शास्त्रम यद्यपि गीता के हम समस्तम शास्त्र, संपूर्ण गीता का नाम है शास्त्र है, आप एक अध्याय को कैसे कह दे रहे हो, तथापि अयमेव अध्याय यह शास्त्र में पूछे, फिर भी यहाँ पर हम इस अध्याय को ही शास्त्र रूप से ग्रहण कर रहे हैं। तो स्तुत्यर्थम प्रकरणा स्तुति के, स्तुति क्यों करना चाहते हो, क्योंकि इस अध्याय में जिस प्रकरण की चर्चा की गई है वह ऐसा लक्षण प्रकरण है जिसके वजह से इस अध्याय को हमें शास्त्र शब्द कहना पड़ रहा है। इस अध्याय में क्या विशेषता आपने सुना था, सर्वो ही गीता शास्त्रार्थ अस्मिन् अध्याये समासे नोक्तो न केवल सर्वश्च वेदार्थ यह परिसमाप्तो, केवल संपूर्ण गीता का सार इस 15वें अध्याय में रखा गया है ऐसा न समझे आप, बल्कि संपूर्ण वेद का ही सार इसके अंदर रख दिया, गीता का सार 18 अध्याय का सार 15वें अध्याय में है, इतना ही नहीं ऐसे न केवलम करे, न केवलम गीता शास्त्रार्थो अस्मिन् अध्याये समासे नोक्तः, किंतरी सर्वस्व वेदार्थ यह परिसमाप्त हो, संपूर्ण वेदार्थ को ही यहाँ पर संक्षेप में हमने कथन कर दिया है। कैसे पता चला, यस्तम वेद स वेद वित, ये कह रहे ना जो उत्तम पुरुष को पुरुषोत्तम को जान लिया वो वेदों का ही वेत्ता है, और वेदों के बाद कह दिया आपने पूरा, तभी तो वेद वेत्ता हो गया इसको जानने से है क्या। आपने कह दिया हम हाँ कर दिए पहले, यही समस्या होती है, समझ रहे ना, क्यों वेदांत में हाथियारों को पहले सत्य कहना पड़ता है, जगत को सत्य क्यों कहना पड़ता है, अनादि क्यों कहना पड़ता है, तत्व इसलिए कहना पड़ता है, सच्चाई में क्या है, माया कोई है ही नहीं, उसको जानेंगे कैसे आप, है तो एक ही वस्तु कर्ण आपका, उसको जाना जा सकता है, वो भी स्वरूप रूपेण जाना जा सकता है, विषय रूपेण नहीं, विषय रूपेण जिसको भी हम जानते हैं क्या है, इसलिए माया जानने योग्य वस्तु ही नहीं है, इसलिए माया को जानने वाला कैसे होगा, जो कहे माया विनम महेश्वरम, फिर लाओगे आप कहे माया विनम महेश्वरम कैसे कह दिया, फिर अरे वो भी मायावचिन चैतन्य को लेकर कह रहे हैं ना, सावचिन वस्तु ही वह निरवचिन की बात तो नहीं कह रहे, जो निर्गुण निराकार विशुद्ध है, इसलिए बार एकमात्र ज्ञेय कौन है, ज्ञान को ज्ञेय साधन क्यों कर रहे हैं आप, जो अभी आप बार बार मांडविक कार्यक्रम में देख रहे हैं, ज्ञान को ज्ञेय से अभिन्न कर दिया, ज्ञेया भिन्नम ज्ञानम शब्द प्रयोग कर दिया, संगेश क्या ज्ञान ज्ञे न के द्वारा ज्ञान को अजम अजय न शब्दावली थी ना, अजम अजय न क्यों कह रहे हैं सर, उन चीजों के रहस्य की ओर जाना चाहिए तो आपको पता चले, इसलिए वो ये चीज कहा मांडू के किसके लिए, सर्वोत्तम अधिकारी के लिए जिसका जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है, न माया है न राम कुछ भी नहीं, एकमात्र आत्मा, इसलिए हनुमान जी को समझाते वक्त जब राम जी ने मुक्ति को प्रश्न में क्या कहा, मांडुक्यम एकमेव आलम मुमुक्षुणा विमुक्तये, और सौभाग्य परिषदों में जो कथन कर रहे हैं माया का कथन हो रहा है, माया भी रूप ही है, सब दुनिया भर बातें हैं, वो सब मंद मध्यम अधिकारी उनका खेल है। देखिए यस्तम वेद वेदेश सर्वही रहमेव वेद्य, ये भी कर देखो यार, वेदेश सर्वही सकल वेदों के द्वारा जाने योग्य कौन है, अहमेव नान्य, यह स्पष्ट हो गया ना, आत्मा ही वेद्य है, मायादि वेद्य है नहीं, अहमेव वेद्य हो नान्य कश्चित इति च उक्ता इदमुक्तं कथितं मया, वह अध्याय वह शास्त्र को मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कह दिया गया है, हे अनग अपाप इत्यर्थ निष्पाप, एतत् शास्त्रं यथा दर्शितार्थं बुद्ध्वा, इस शास्त्र को जिस प्रकार का अर्थ को बताया गया है वही अर्थ को ग्रहण करें, इसलिए जान देखो भाष्यकार पहले से जान रहे इसका मतलब कि हमारे बाद में और नौ आचार्य होंगे और गीता के ये अर्थ को उत्तर पर कर देंगे, अपनी अपनी अर्थ व्याख्या करने वाले हैं, ये जानते हैं तभी कर यथा दर्शितार्थम बुद्ध्वा, जिस प्रकार का अर्थ व्याख्यान पौर्वा पर विचार करके प्रकरणों को समझ करके वेद अविरुद्ध अन्य श्रुति स्मृति अविरुद्ध होकर के जो व्याख्यान हमने कर रखा है, यही अर्थ को जानने के पश्चात बुद्धिमान वो जो बुद्धिमान पुरुष होता है क्या होता है, भवे किं नान्यता, तभी बुद्धिमान होता है, और प्रतिकृत्यश्च भारत, तभी उसको हम कहेंगे वो बुद्धिमान हो गया और प्रतिकृत्य हो जाता है, एदार्श बुद्धि वाला होने से बुद्धिमान कहा जाएगा, एतादृश ज्ञान रूपी बुद्धियाकार वृत्ति संपन्न होकर जो बुद्धिमान है वही बुद्धिमान है, बाकी सब अबुद्धिमान है, इसे कहते हैं तब क्या होगा वो, इसको जान करके बुद्धिमान स्या मैंने भवे नान्यता अन्य कोई साधन नहीं बुद्धिमान होने का। प्रत्यक्ष भारत इन लोक व्यवहार में ऐसे नहीं होते थे। लोक व्यवहार क्या मानते, बुद्धिमान किसको मानते हैं? लोक व्यवहार तो बुद्धिमान है जो दूसरे को बढ़िया से जम उड़ा देवे।